Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, dzień dobry, cześć. Miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni. Mówi Margan Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. Jazz Master, czyli utwór Alexa Risa w remiksie jakże znanego i ważnego duetu producenckiego Kruder i Dorfmeister. To na początku naszego dwugodzinnego spotkania, dziś nieco poszerzającego zakres gatunkowy i stylistyczny, ponieważ jak się okazuje we wszelakich wiadomościach od Państwa, nie dość, że audycja jest dzięki podcastom słuchana w przeróżnych porach, to jeszcze Państwa słuch wyrobił się niekoniecznie na jazzie, choć jazz może stać się właśnie tym ogrodem muzyki, w którym dzięki przeróżnym przywoływaniom i poleceniom przysupną Państwo na dłuższy czas. Zatem, żeby przekonać się do muzyki improwizowanej, trzeba uczynić kilka, mam nadzieję, sprytnych zabiegów, które przygotują percepcję na tę, co tutaj dużo mówić, dosyć wymagającą muzyczną formę. Tak czy owak, jest w czym wybierać, aby nastroić słuch do jazzu, zwłaszcza że pojawił się w tym roku piękny utwór, łapiący za serce, myślę, nie tylko mieszkańców Śląska. A słońce nam gaśnie, myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie, każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze, nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jest. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz. Co prawda nie pochodzę ze Śląska, ale w moim mieście też była kopalnia, a pierwszą część podstawówki spędziłem właśnie na stacji kolejowej. Miałem najzwyczajniej fioła na punkcie kolei i kolejek elektrycznych, a swoją stację znałem na wylot, kręcąc się tu i tam po zwrotnicach, górkach rozrządowych i kolejowych przejazdach, przez które w nieskończoność sunęły składy z siarką. Pociągi towarowe. to właśnie ten utwór Jakuba Skorupy maksymalnie wbił mi się w ucho. Ale jak pokazują statystyki, również wielu innym słuchaczom. Jestem absolutnie oczarowany tym nagraniem, które w warstwie wizualnej opiera się na przeróżnych archiwalnych filmach wideo z lat, jak sądzę, 80., 90. i być może nawet z początku tego wieku. Zachęcam do obejrzenia klipu Jakuba Skorupy, zatytułowanego Pociągi towarowe. A co w dzisiejszym anagramie? Oczywiście fragmenty płyty patrona naszych spotkań, czyli Milesa Davisa. Tym razem zaproponuję dzieło przełomowe dla wielu, jakim jest płyta Beaches Brew. Ponadto mamy przecież kwiecień, a kwiecień to czas komedy. Zatem sięgniemy dziś po niewinnych czarodziejów oraz jazz i poezję w wykonaniu zespołu Trzcińskiego. I tyle zdradzę Państwu teraz, podążając w tej chwili za skojarzeniem wywołanym utworem debiutującego na rynku Jakuba Skorupy. To też kiedyś była nowość, która zrobiła na wielu ogromne wrażenie. Siódma rano, strach się bać. Co się stało, Boże, co pomoże? Czemu to zrobiłeś? W krótką chwilę, tyle. Choć starałeś się starać, błaga, zbrodnia i kara. Ta myśl powraca wciąż, jak w koszmarach. Nie takie proste, jak się może stawać. Taka niewinna zabawa, to nie kolejny dzień stracony. Głupot narobiłeś dużo więcej. Na razie do tej pory wszystko było bardzo pięknie. A teraz może wiele pęknie. W takich chwilach chodzi o to, że ktoś mięknie. To duży żal, że sobie w brodę nie zabiłeś nikogo. Ale to trochę jakbyś strzelił sobie w głowę. 7:30, sam na sam z Bogiem, ze swoim monologiem, na który nikt ci nie odpowie. Czasem się dowie, czy wybaczone, wszystko popłacone. Żal, to był słaby bal, czar, bar, wszystko w dar. Kochanie, no pytanie mam, czy da się cofnąć czas? Kolejny raz przewracasz się, nie możesz spać. Może ja tylko śnię. Bóg wie, że niestety nie. Ta historia była taka, a nie inna. Takie rzeczy dzieją się tylko na filmach. Intryga zwinna, a ty pognąłeś raczej. Teraz możesz za to słono zapłacić, grono stracić. Czy to twoja historia? Przecież to jest tylko sen. Co to był za czas? Pierwsze lata tego wieku klub Punkt w Warszawie i cotygodniowe, bodaj czwartkowe dżemowanie dwóch najważniejszych spryciarzy tego zespołu, czyli Michała Foxa-Króla i Janka Młynarskiego. Z tego dżemowania powstała nawet płyta, ale utwór, który wybrzmiał, nagrano w studyjnych warunkach, gdzie obok wtedy chłopaków, a dziś panów, wystąpiła Ania Szarmach, Sokół i Piotr Żaczek na basie. Najdłuższy chillout w mieście i oczywiście 15 minut projekt, czyli projekt przecinający i łączący wiele stylistyk, w tym także elementy jazzu. Podobna stylistyczna fuzja pojawiła się w innym utworze tamtego okresu. Z Warszawy jedziemy teraz do Krakowa, a wszystko za sprawą opowieści Ostrego. Tak jest, aha. To STR, Dzielnica Bałty, 2005, kolejna fakultia. Ha! Związany do końca z sercem, z tym sam bitem. Tak jest. Oddaję serce w dłonie swojej bogini, obiekt ożywi projekt, stronę sensy mi koniec tu. Wszelkich barier, wystawieni na handel versus wybawieni na karmie mędrców. Bez Rolexu i tego typu lansu, szpieg od testu na ścianie flamastrów. Kiedy nastanie ten czas, tu rastamanie nie maskuj. Z nas dwóch jazz pcha w tubę, palę bo lubię. Łaków niszczę, styl asfalt ciśnie, nataloję gwintę, zapaloję liście, dym przenika przez kliśnie, jak hormony przez frytkę wytknę wszystkie, zaistniałe na liście, rozjechane jak plac komuny paryskiej, fakt znam halony transmisje, inne tego typu opcje, erudytów bodne, nie mów mi tu o klotwie, pokoleniowych zwątpień, tego nie wyleczy cold rex, odbezpieczysz bombę, wszystko zniknie, jest jedna prawda, my asfalt, produkcja czy śnie? To prosty jazz, wiesz, dla myślących uszta. Flow, styl i przekaz, asfalt, produkcja. To czysty hip-hop, więc ziomek uszta. Flow, styl i przekaz, asfalt, produkcja. To prosty jazz, wiesz, dla myślących uszta. Flow, styl i przekaz, asfalt, produkcja. To czysty hip-hop, więc ziomek uszta. Flow, styl i przekaz, asfalt, produkcja. Nie ma nic, pusta otchłań usta w kontrast. Na oszustach forsa do czwadotna. Odpal lolka, niech dym zapełni próżnię. To mój plan na dzisiejsze popołudnie, po to pójdę. Tak u mnie wynika z tradycji, nienawiść do policji, wiara przenika relikty. Tak podpowiada instynkt mi, z tym jest dobrze, niczyim kosztem. Między blokami błądzę, nocami portret już ma inne oblicze, w nocy piszę o tym, o czym opowiada życie. Krzyż szóstki, Lucyfer tej planety, bohater, dopadniemy co nasze. Wiesz co mówi patek, bo możesz mieć skisy i nie zarobić grosza, a możesz być kiepski, co rok podwójna złota. Przecież znasz mnie, styl prosty, przekładaj na obcy, rozpalone bogi i boksy, dolby w ilości 1400 giga, to mój salon gigant, pochód androida po planecie matce, wpadłeś w bałucką mackę, na jutro patrzę, za kłódką świat, gdzie ubóstwo łaknie, kolejnych ofiar, to twoja planeta, która tak bardzo cię kocha, w technice Shotokan, esencja smaku, sprawdź bałucki gimbel od bałuckich chłopaków, to prosty jazz, wieść dla myślących uczta, flow, styl i przekaz, asfalt produkcja, to czysty hip-hop, więc ziomek już nas flow, styl i przekaz, asfalt produkcja. To prosty jazz, wiesz, dla myślących uczta, flow, styl i przekaz, asfalt produkcja. To czysty hip-hop, więc ziomek już nas flow, styl i przekaz, asfalt produkcja. Z pozdrowieniami dla wszystkich miłośników jazzu. Na zawsze jedna miłość, dla wszystkich tych, co wspierają podziemną muzykę. Liczą się tylko winylowe płyty. Owszem, z pozdrowieniami dla wszystkich miłośników jazzu. Tym bardziej, że na saksofonie altowym zagrał Michał Urbaniak w towarzystwie Ostrego. Lata mijały, bo wybrzmiały Mike Out, pochodzi z roku 2005 i na polskiej scenie pojawili się kontynuatorzy tego typu muzycznych konstrukcji. Z Małopolski jedziemy teraz na Podkarpacie, zabierając z Krakowa jedną osobę. Anagram Morgana. I nic się nie dzieje przez przypadek. Jakoś w 2002 miałem wydać legal z moim składem. Ktoś przestał mnie lubić i go nie wydałem. Poznałem za to świetnych ludzi, wielu z nich jest w tym dalej. Teraz wypełniają kluby, ja tutaj zostałem czasem sam ze sobą. Los pchnął na inne fale chłopaków, co byli obok. Mówili, że mam talent, czułem się z tym spoko. Ale wiedziałem, że bez pracy nie będę latał wysoko. Dbałem o skille, ćwiczyłem, grałem koncerty. Rzucałem w sieć swoim stylem, sieć była no mercy. Gdybym się zraził tym po pierwszym razie, to całkiem niekiepskiego MC straciłoby Podkarpacie. Jestem w tym pierwszy, zdaję sobie sprawę. Znasz tego kota, dała sens mi zgodnie z planem. Pewnie ktoś twierdzi, że szansę przespałem. Ale w latach kolejnych boomu na rap nie było wcale. A ja puszczałem mixtape, epki. Grałem dobre koncerty za niewielki prestiż i hajs jeszcze mniejszy, ale wiesz co pierwszyś to. Bo jestem MC, a nie pionkiem z kiepskim flow. A ja puszczałem mixtape, epki. Grałem dobre koncerty za niewielki prestiż i hajs jeszcze mniejszy, ale wiesz co pierwszyś to. Bo jestem MC, a nie pionkiem z kiepskim flow. Pierwszy zespół, wiele spotkań, dobrej muzyki, niezłych wersów. Były wyniki, parę świetnych koncertów, ale nie było płyty, nie miało to wtedy sensu. Kto wtedy łączył rap z siłą instrumentów? Pozdrawiam wszystkich was, się nie śniło mi to, nawet wiem już. To był start, początek nowej drogi, która trwa tu od lat. Wiem, że chcę to dalej robić. Wszedłem w świat, który mną zawładnął pełen historii, kardon nie wziął na własność. Teraz tu gram z najlepszymi w tej branży i mam niezły fan, że to mnie kopnął taki zaszczyt. Przecież nie każdy, nie zawsze i nie wszędzie jest tak blisko prawdy w tym teatrze uzewnętrznień. Tak blisko magii, której trzeba mi jak tlenu. Poznałem ją w akademii lata temu. Poczułem tego vibe'a na koncercie Sistas. Kiedy honoru miasta wyszedłem bronić na freestyle. Miałem majka, za sobą moc instrumentów. Siostry śpiewały jak bajka. Ja dałem kilka wersów, miałem brawa. Jak na żadnym z moich koncertów, to była piękna sprawa. I czułem wtedy, że wiem już jak to robić. Musiałem znaleźć zespół. To był 2004, a ten vibe dalej jest tu. Z jednej strony SQAB, czyli rap w wykonaniu Bartłomieja Skubisza, Z drugiej kwartet trębacza Tomka Nowaka i do tego Wojtek Długosz, a.k.a. Mr. Crime, którego zabraliśmy z Krakowa. To rzecz jasna przenośnia i próba sklejenia rapu, scratchingu i akustycznego jazzu wytłoczonego na płycie Będzie Dobrze, a było to w roku 2015. Do tego składu zaprosimy teraz jeszcze dwóch panów, a będą to ten typ Mes, wokalnie rzecz jasna, i Robert Cichy na gitarze. Pytają mnie, ile można próbować i dziwią się, że ciągle tkwię w undergroundu okowach. Ten polski sen mają cały czas z tyłu w głowach. Tym rapem nie zarobisz tu nawet na postny chleb. Zobacz, ej, to nie jest proste wcale padać i podnosić się znów z kolan. Odsuwać na bok szale, gadać, prosić się przez jakieś 100 lat. Kolejny projekt nie wypala znów z braku hajsu, albo dlatego, że ktoś chce być idolem i brak mu plus 10 do lansu. Nie wiem, chyba słabe są moje zdolności motywacyjne. Nie umiem stopingować tych gości, nie umiem utrzymać ich przy mnie. Dziwne, nie wdaję się w pościg, bo poczucie swojej wartości mam silne i pieprzę spalone mosty jak najdalej od nich filmy. Staram się robić krok do przodu zawsze, za każdym wejściem. Myślę, że dałem radę, znowu złapnie, jeśli dobiegniesz. Daję kolejny powód tym, co odeszli, by wpadli w depresję. Hip-hop wraca do domu, jazz wraca tu znowu na swoje miejsce. Robię krok w przód, obiema kończynami. Czuję grunt, robię krok w przód, to nie te same idee. Z mojego punktu widzenia to działa. Im jestem starszy, tym bardziej wchodzę w muzykę świadomie. To lata walki, nie przechwałki, doświadczenie pracą okupione. To jak skok na bandzie w świat, gdzie jestem naturszczykiem. Wśród gości, co od lat składają świat z nut, jak ja rap mój z liter. Trzymam się faktu, że atak to najlepszy defense. Więc lepiej popatrz na ten skład tu, zanim zaczniesz kleić słowa z bitem. Masz to jak w punku, że kolejny dzień to krok do przodu. Każdy numer to pedał gazu, zawsze wciskam go do spodu. Nie jesteśmy tu na stażu, popatrz w nasze CV. To co robimy to forma wyrazu, ta fuzja nie może tu nikogo dziwić. Nie mamy czasu, żeby robić cokolwiek na niby. Robić cokolwiek za darmo, pomyśl kto tu jest prawdziwy. Kto tu chce zagarnąć sławę, splendor, tony, grupis. Proste, że my, łajzo, pora ci do szkoły wrócić. Robię krok w przód, obiema kończynami. Czuję grunt, robię krok w przód. To nie te same idee. każdym razem robię krok w przód. Krok w przód z płyty Będzie Dobrze kwartetu Tomka Nowaka i Esquabei. I dla porządku dodam, że w skład kwartetu Tomasza weszli wtedy Kuba Płużek, grający na wurlicerze, fortepianie i Fender Rhodesie, Alan Wykpisz na kontrabasie i Filip Mozul, który ujarzmił perkusję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z roku 2015 wędrujemy teraz w głęboką przeszłość, do początku lat 60., kiedy to powstała muzyka do filmu Andrzeja Wajdy Niewinni Czarodzieje. A wszystko za sprawą naszego kwietniowego święta, jednocześnie kompozytora tej ścieżki dźwiękowej. Kwiecień bowiem to czas komedy. Rok 1960. Kariera Krzysztofa Komedy nabierała rozpędu. Zaczęły pojawiać się kolejne zlecenia na komponowanie muzyki do filmów. Jeden z nich został nawet oparty o biografię Krzysztofa Komedy. Mężczyzn dawnych wieków zamykali się szukać skarbów, leków, trucizn. My niewinni młodzi czarodzieje,

Don Quixote z serii Jazz i Poezja w wykonaniu kwintetu Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Do muzyki kompozytora wrócimy w kolejnym wydaniu audycji. Anagram Morgana. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest już ten moment, kiedy jesteśmy zanurzeni w rasowym, pełnowymiarowym jazzie. I teraz po składzie złożonym z 5 muzyków proponuję go nieco poszerzyć, ale też przenieść się w czasie i zmienić szerokość i długość geograficzną, bowiem chcę przywołać piękną płytę septetu Wintona Marsalisa. Płytę powstałą jeszcze w czasie, kiedy dumnie w Nowym Jorku stały 2 wieże WTC. Zresztą World Trade Center widoczny jest z tyłu okładki tego wydawnictwa. Płyta w całości nosi tytuł Wynton Marsalis City Septet Movement. Jest to wiele połączonych ze sobą kompozycji rejestrowanych właśnie w składzie 7 muzyków. No a sam Wynton Marsalis prezentuje się na płycie w żółtym, kanarkowym garniturze, ale co ważne, przy okazji prezentacji muzyki tego wybitnego trębacza, ponoć najczystszej trąbki świata, no to fakt, że w roku 2021 Wynton Marsalis skończy 60 lat i będzie to w październiku. I zanim zaczniemy słuchanie, to jeszcze jedna kwestia związana z pewnym sporem, który wywołał trębacz jeszcze za życia Milesa Davisa, krytykując mistrza, że ten gra nieczysto. Ale nie o czystość trąbki w geniuszu Milesa Davisa chodziło, o czym pewnie wiedzą wszyscy miłośnicy jazzu. Przed nami dużo wytrawnego, ale też hecnego jazzu. Myślę, że pasującego zarówno na noc, jak i na dzień. Muzyki, która poprawia nastrój, muzyki dynamicznej, bardzo często zmieniającej rytm, zmieniającej odcienie, mającej w sobie całą masę przeróżnych kontrapunktów, co powoduje, że jest wyjątkowo ciekawa. W trójce czas na septet Wyntona Marsalisa.